राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 52 अनुसार 31 दिसंबर 1995 को लगभग सायं 6 बजे फिक्की सभागार दिल्ली में हुआ। राम योग की विषय बात है, वो बड़ी विचित्र बात है। इसमें मैं ज्ञानी हो गया ऐसा अभिमान बहुत बढ़िया हो जाता है, इसके बाद बोध होता नहीं है। ज्ञान योगी के लिए सावधानी की बड़ी भारी आवश्यकता है। थोड़ा पढ़ लिख करके, विचार करके, थोड़ा चिंतन ध्यान करके अपने को पूर्ण मान लेता है, ये इसमें बड़ा खतरा होता है। क्योंकि देखने में सीधी सीधी बात दिखती है और मन में समझता है कि ये बात तो मैंने जान ली, मैंने समझ लिया, बोध हो गया, ऐसा भ्रम बहुत ज्यादा होता है। जैसे भक्ति योग में भगवान का सहारा रहता है, वो अटकता नहीं, इस तरह से ज्ञान योग में अगर कोई तत्व के जीवन युक्त महापुरुष मिल जाए तब तो ठीक होता है, नहीं तो इसमें बाधा आ जाती है, अपने को ज्ञानी मान लेता है। जब तक अपने को ज्ञानी मानता है तब तक उसमें अज्ञान रहता है, क्योंकि ज्ञान होने पर ज्ञानी मानने वाला कोई नहीं रहता, ज्ञान रहता है। ऐसे तीनों में बात है, योग में भी योग रहता है योगी नहीं रहता, भक्त में भी भक्ति रहती है भक्त नहीं रहता, ऐसे ज्ञानी में भी ज्ञानी नहीं रहता ज्ञान रहता है, ज्ञान मात्र ज्ञप्ति मात्र। तो वो ज्ञानी अपने को मान लेता है, इससे अगर ही ऊंचा चढ़ने के लिए बड़ी बाधा होती है, क्योंकि उसको सोता हुआ उसको जगा ले, पर जगा हुआ सोता हुआ उसको कैसे जगाया जाए। ऐसे है ज्ञान में अभिमान होता है, उसे जागृति होनी कठिन होती है। योग वशिष्ठ में आया है, अज्ञस्यार्ध प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेत यो वदेत महानिर्जालेषु सतेन विनियोजित। अज्ञस्यार्ध प्रबुद्धस्य, अर्ध प्रबुद्ध है, कुछ जाग गया है परंतु पूर्ण जागृति नहीं आई है। अज्ञस्यार्ध प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेत यो वदेत, सब ब्रह्म है, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सब ब्रह्म है, ऐसा जो कहने वाला है वो महान निरय जाले सुतेन सतेन विनियोजित, महान नरकों में ले जाने वाला है। मानो वो बुद्ध ज्ञानी हो जाता है। अज्ञानी को ज्ञान होना सुगम है, पर बुद्ध ज्ञानी को ज्ञान होना कठिन है। सुख से समझत मूढ़ जन अति सुख विदिश रिझाय, अर्ध दग्ध मति मंद को विधि न सके समझाए। ये अर्ध प्रबुद्ध होते हैं, अर्ध जगा हुआ, बातों में संदेह नहीं होता, अपने ठीक रहता है, जानता बोध हो गया और शांति भी मिलती है, परंतु बोध होता नहीं है। क्योंकि एक अहंकार जो है ये बहुत सूक्ष्म है, ये अहंकार बहुत सूक्ष्म है। अहम अणु ये नष्ट हुए बिना वास्तविक बोध नहीं होता, और ये बहुत जबरदस्त है, ये बहुत बारीक है और टूटना बड़ा कठिन है। इस वास्ते ज्ञान योगी के लिए सदगुरु की बड़ी भारी आवश्यकता है। भगवान ने साधक ज्ञानी के लिखने ज्ञान मार्गी के हमारे तो मधुम तो साक्षात भी साधन बताए हैं, 7, 8, 9, 10, 11 इसमें 13वां अध्याय में, तो वहाँ उसमें गुरु की बात आई है कि भक्ति योग में कर्म योग में नहीं आई है, ज्ञान योग में आई है। हमारे तुम अधम वे तुम अहिंसा क्रांति राजम आचार्य उपासनम स्थैर्यमात्म निग्रह। तो यहाँ पर गुरु की बात आचार्य उपासनम शौचम आचार्य उपासना है। तो एक जगह क्यों आया, योगी के लक्षण में नहीं आया है, गुणातीत के लक्षण में भी नहीं आया। यहाँ गुणातीत होने की बात है, गुणातीत के 13, 14, 14वें अध्याय में गुणातीत होता है। 13वां अध्याय 14वां अध्याय दो ये ज्ञान प्रधान अध्याय है। तो इसमें गुरु की बात बताई, योगी के लक्षण में नहीं बताई, ज्ञानी के लक्षण में नहीं बताई, ध्यानी के लक्षण में नहीं बताई। ये चार विशेषता से है, ऐसे तीन योग विशेषता है। त्रयोगास्त्रयो में भागवत में भी यही आया है, तीन योग बताए। तो ज्ञान योग बड़ा सीधा है, सरल है और बड़ा सीधा। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तीनों ही गीता में देखे जाए तो बड़े सरल हैं, सुगमता है इसमें। कठिन तब तक लगती है जब तक भोग और संग्रह में आसक्त है, पदार्थों में, पदार्थों के संग्रह में उनके प्यारे लगते हैं और सुख भोग अच्छा लगता है संसार का। जब तक ये सुख भोग में आसक्ति है, खिंचाव है, प्रियता है, तब तक बोध नहीं होता है। ये बोध नहीं है, ये अज्ञानी के लक्षण बताए हैं। रागो लिंग मबोध से चित्त व्यायाम भूमिषु कुत सात्वरतास्तस्य यस्य अग्नि कोटरे तरोः। कि ये अज्ञानी के लक्षण क्या है, अज्ञान के लक्षण बताया है क्या कर सकते रागो लिंग मबोध से। तो राग होता है किस जगह, राग, राग नाम किसका है, जो रंग चढ़ जाता है। राग मानो अंतकरण के ऊपर रंग चढ़ जाता है, साफ स्वच्छ नहीं रहता है। अच्छा मंदा, भला बुरा, ठीक बेठीक, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, ये जब रंग चढ़े हुए रहते हैं अंतकरण पर, तो ये राग है। ये लिंगम अबोधस्य, अबोधस्य लिंगम, अबोध का चिन्ह है, अज्ञान का चिन्ह है। चित्त व्यायाम हो, जहां जहां चित्त घूमता है, जैसे चित्त में बातें याद आती है उसमें कहीं चिपकता है ये मन, तो ये अज्ञान का चिन्ह है। कुतः सात्वरतास्तस्य यस्य अग्नि कोटरे तरो, जिस वृक्ष के कोटर में कंडा और लकड़ी लगाकर आग लगा दी जाए, क्या उसको हरा हो जाएगा, वो उसकी चेष्टा होगी हरा हो जाए, बड़ा कैसा हरा हो जाएगा। कोटर में आग लगी हो तो सूख कर गिर जाएगा, गिर जाएगा। इसी तरह से जब तक उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं में राग है, आसक्ति है, प्रियता है, भलापन है, सुंदरता है, उसे विशेषता है, ऐसा जब तक प्रतीत होता है तब तक अज्ञान है, राग है। तो इससे सावधान जारी रहना चाहिए। अब ज्ञान क्या है, बड़ी सीधी बड़ी सरल बात है। जितने भाई बहन बैठे हैं उनसे कहूं मैं कि मैं हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी का ही संदेह नहीं है। मैं हूं कि नहीं हूं, कि नहीं हूं, ना तो विपरीत भावना है कि मैं नहीं हूं, और ये ना संदेह है कि मैं हूं कि नहीं हूं, मैं हूं एक निश्चित बात है। तो मैं हूं ये सीधा सरल अनुभव है। इसमें जड़ और चेतन दो है, चित जड़ ग्रंथि, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मिश्रा छूटत कठिन नहीं, ये झूठी अपन छूटते नहीं है, ये रामायण में आया है और शास्त्रों में चित ग्रंथि आया है। संतों के विवेचन में मैंने एक विलक्षण बात सुनी है, पढ़ी है, जड़ता क्या है, खूब ध्यान दे। बड़ी सरलता से संतों ने कहा कि हम जो कुछ चाहते हैं ना चाहते हैं, अपनी तरफ कुछ खींचते हैं, यह है जड़ता। भोग चाहिए, संग्रह चाहिए, मान चाहिए, आदर चाहिए, प्रशंसा चाहिए, जीवित रहे ये चाहिए, आराम से रहे, सुख सुविधा हो, ये जब तक है ये जड़ता है। जब त्याग होता है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए और नहीं चाहिए, तो इसमें चेतनता आती रहती है। क्योंकि स्वयं चिन्मय तत्व है और जब तक चाहता है लेना तो वो अपने बोध का अभाव है, इस वास्ते उसको इच्छा होती है लेने की, जीने की। ये इच्छा जब तक होती है तब तक ज्ञान नहीं हुआ है, तो ये जड़ता है। और चेतनता क्या है कि त्याग है, हमारी ये नहीं चाहिए, हमें भोग नहीं चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए, हमें द्रव्य नहीं चाहिए, हमें जीना नहीं चाहिए। न जीने से मतलब है, न मरने से मतलब है, न संयोग से मतलब है, न वियोग से मतलब है, दोनों में से किसी से भी हमारा कोई मतलब नहीं है। ऐसे जो जो त्याग होता है त्यों उसको बोध के नजीक चला जाता है, और सर्वथा मिट जाता है तो बोध हो जाता है। बड़ी सीधी बात है, लेना लेना ये है अज्ञान जड़, और देना देना है ये चेतन। पशु पक्षी वृक्षों में लेने लेने की होती है, देने की नहीं होती। और सत्व की ओर जीवन मुक्त और भगवान के प्यारे भक्त और योगी होते हैं, उनमें देने की होती है, लेने की दोनों नहीं होती है। और साधारण प्राणी में लेने की देने की दूसरी होती है, सुख ले लू सुख दे दू, आराम ले लू आराम दे दू, मान दे दू मान ले लू, प्रशंसा दे दू प्रशंसा ले लू, ये लेने देने की इच्छा होती है। ये है मनुष्यता। उस मनुष्य बात में जितने लेने की इच्छा ज्यादा बढ़ेगी उतना ही आसुरी संपत्ति में चला जाएगा। देने की इच्छा गौण हो जाएगी, लेने की हो जाएगी तो नाश ही नाश करेगा। वो भोग भी ले ले, रुपया भी ले ले, आदर भी ले ले, संयोग भी ले ले, जीव जंतुओं को भी ले ले, सब कुछ ले ले, मेरे लिए ये खा ले खा जाए, और इतना राक्षस असुर बढ़ जाता है। ये कल थोड़ी बात कही, जिस गर्भ की स्थापना बड़े सुख से की उसका कदर करते हुए भी उसको विचार नहीं आता, इतना कृतघ्न इतना अपराधी हो जाता है कि जो राक्षस असुर तेज, राक्षस इतने तेज नहीं हुए, असुर इतने तेज नहीं हुए। हिरण्याक्ष का सदा प्रहलाद तो देवराज इंद्र प्रहलाद को गर्भ में समझ कर उसको कयाधु में ले जाता था तो गर्भपात कर सकता था, परंतु ये गर्भ संस्कृति पैदा ही नहीं होती। राक्षसों में देवताओं क्या पैदा हो, तो ये बात इतनी होती नहीं है। दूसरे का गर्भ है, शत्रु का गर्भ है, और नाथ जी ने पूछा तो यही कहा कि इसमें पैदा हो जाएगा, वो दो हो जाएंगे, एक ने हमारे को नाकों दम कर दिया, दो हो जाते गर्भी हो जाएगी, बोले तो सर्वे तुम मार दूंगा। तो ऐसी हत्या, इतनी हत्या, इतनी हत्या, इतनी हत्या। सज्जनो आप बुरा न समझे, मेरे इस बात का दुख है, मेरे बड़ी पत्नी की बात मिलती है। संसार में शास्त्रों में मैंने इससे बढ़कर हत्या देखी नहीं है, सुनी नहीं है, पढ़ी नहीं है। आप कोई पढ़ा दे तो फिर मैं उसको समझ लूंगा, दो बात कह दूंगा। आज एक ही कहता हूँ, इतनी बड़ी हत्या ये है, इसे समझ कोई हत्या नहीं है। अरे अपने सुख भोग के लिए थपरी है उसकी, उसकी स्थापना अपने में सुख देने के लिए। कल एक भाई ने कहा कि पीछे ऑपरेशन करा दे, नहीं कर रहा न जाए तो आपसे रहा ही नहीं जाता। इतनी परवशता जिस सुख के लिए हो जाती है, उस सुख से स्थापना की अगर टुकड़े टुकड़े कर देते हो, कितने कृतज्ञ और कितने निर्दयी हो, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ज्ञान में ये अभिमान हो जाता है कि मेरे को ज्ञान हो गया, मेरे कर्तव्य कार्य नहीं देते, उसे कर्तव्य मुझे है ही नहीं, वो तो कृतज्ञ हो गया, ज्ञात ज्ञात भी हो गया, प्राप्त प्राप्त भी हो गया। वास्तविक ज्ञात ज्ञात भी होता है, ज्ञान से जानने लायक बात लो जान लिया। तो मैं हूँ इसमें लेने लेने की बात है अज्ञान, देने देने बात है ज्ञान, और देने लेने दोनों से ऊंचा उठ जाता है वो, देना विश्वाप्त हो गया, लेना कुछ है ही नहीं। अपने में अभिमान गुण तो कोई अभिमान नहीं, गुण अपने में दिखता नहीं कि मेरे में कोई गुण है, दया है, क्षमा है, उदारता है, संतोष है, त्याग है, वैराग्य है, बड़ा बोध है। ये ज्ञान तो उसको बोध अभिमान होता नहीं, और अवगुण दुर्गुण दुराचार ये उसमें रहते नहीं, ऐसी स्थिति होती है। तो मैं हूँ इसमें, मैंपन तो है प्रकृति का अंश, और हूँपन है परमात्मा का अंश। अब ये मैं पर सर्वता छूट जाएगा, निर्मो निरहंकार से शांति मत गच्छति, यह कर्म योग में भी निर्मंग निरंकार हुआ है और ज्ञान योग में भी निर्मंग निरंकार हुआ है। वह अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षति। ये साधक होता है। इसके बाद मद भक्ति में लगते पराम और भक्तिया माम भी जाना थी अब तत्व से जानता है। तो पहले अहंकार का नाश हुआ ज्ञान में, कर्म योग में, भक्ति योग में ममता का नाश होता है, फिर अहंता का नाश होता है। ये क्रम इनमें है, परंतु अहंता ममता मिट जाती है निर्मोह निरहंकार से शांति स्थिति। ऐसे निर्मोह निरहंकार समुख क्षमी। तो कर्म योग भक्ति योग वो पहले बताया, अहंकार ज्ञान योग का प्रकरण है। तो इस अहंकार ममता से रहित हो जाता है, निर्मम और निरंकार हो जाता है। तो क्या होता है? तो ये 71वां श्लोक है दूसरे अध्याय का 72 में कहते हैं कि ये ब्राह्मी स्थिति, निर्मम निरंकार ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म की स्थिति है। उस खुद की स्थिति है ही नहीं, स्थिति ब्रह्म की है। तो अहम और मम इन दोनों का नाश होने से कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी तीनों सिद्ध हो जाते हैं। तो ज्ञान योग में कठिनता पड़ती है, परंतु बुद्धिमान और वैराग्य तेजी का हो। ज्ञान योग में बहुत तेजी का वैराग्य होता है तो ज्ञान योग में चलता है। एकादश कर्म के 20वें अध्याय में बताया अधिकारी कि अत्यंत विरक्त होता है, संसार की इच्छा नहीं, कामना नहीं, मान नहीं, बढ़ाई नहीं, आराम नहीं, कोई इच्छा नहीं है, किंचित मात्र भी प्रलोभन होता ही नहीं। अत्यंत विरक्त है, अत्यंत त्यागी है, भोग उसको बुरे लगते हैं, संसार की चर्चा, संसार के सुख, ये संसार बहुत ये बुरे लगते हैं। स्वतः स्वाभाविक ही स्वतः वैराग्य है। तो ज्ञान योग निर्विण अत्यंत वैराग्यवान के ज्ञान योगी है। और जो संसार में आसक्ति है उनके लिए कर्मयोग है। और नातिशक्त हो निर्विण हो, न तो अत्यंत आसक्ति है न अत्यंत वैराग्य है, ऐसा है उसके लिए भक्ति योग सिद्ध देने वाला है। तो रागी भोगी के लिए कर्म योग है, अत्यंत विरक्त के लिए ज्ञान योग है, थोड़ा विरक्ति थोड़ा राग है ऐसे अधिकचरा होता है उसके लिए भक्ति योग है। तो भक्ति योग के अधिकारी अधिक बल होते हैं। जो अत्यंत भोगों में लगे हैं उनको तो ज्ञान करने की कर्म योग की बात ही नहीं है, वो समझते ही नहीं, पता ही नहीं क्या होता है। अत्यंत राग है परंतु विचार चाहते हैं कि राग से फायदा नहीं है, नुकसान है, ऐसे समझने वाले होते हैं, तो वे कर्मयोग के अधिकारी होते हैं। और अत्यंत विरुद्ध होते ज्ञान योग का और मध्य दर्जे के होते भक्ति योग के, ऐसे अधिकारी बताए हैं। तो ज्ञान योग में क्या होती है बात, खूब आप ध्यान दें, ज्ञान की महिमा सुनते हैं कि सबसे ऊंचा ज्ञान है, बोध हो जाए बस, सर्वशुभ वैराग्य में, सर्वशुभ वैराग्य में, हाँ सर्वशुभ वैराग्य में तेज तपस्या वाय और भक्ति में प्रभुता भनी गणी और मुक्ति ज्ञान मिलना है। मुक्ति ज्ञान ज्ञान नहीं होगा, इस ज्ञान तो अमृत हो सकते हैं, सारे ज्ञान मुक्ति नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसी मुक्ति ज्ञान से होती है, ऐसे उसके अभिमान हो जाता है, आसक्ति मानो राग हो जाए, ज्ञान होना चाहिए आसक्ति हो गई, और योग्यता है नहीं, पात्रता है नहीं, विरुद्ध त्याग है नहीं, वो ज्ञान में मार्ग फंस कर फंस जाते हैं। उसके लिए वो अर्ध अज्ञ से अर्ध प्रबुद्ध से मैंने कहा वो नरकों में जाता है। तत्व तो ज्ञान उपजो नहीं है, तत्व ज्ञान उपजो नहीं, कर्म दिए छिटकार, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। तत्व ज्ञान तो हुआ नहीं, अरे कर्म छोड़ दिया, कर्म और कर्म कर्तव्य है ही नहीं, कर्म छोड़ दिया तो वो सहज ही नरकों में जाता है, उसके लिए धर्म के लिए उद्योग करना नहीं पड़ता। तो ये खतरा होता है, ऐसा ख्याल करना चाहिए। उसको कभी मैं ज्ञानी हूँ ये अभिमान कभी होना ही नहीं चाहिए। तत्व ज्ञान होने पर अभिमान रहता नहीं, अभिमान जब तक है तो ज्ञान नहीं है, इस वास्ते अभिमान का नाश करना चाहिए। इस वास्ते ज्ञान में अहंकारम बलम दर्पम, पहले अहंकार का नाम लिया है, कर्मयोग में विहार कामान यह सर्वान कुमार लिखा है, और भक्ति योग में निर्मम और निरहंकार, निर्मम और निरहंकार, अहंकार पीछे, ज्ञान योग में अहंकार पहले, 18वां अध्याय में जहाँ 49, 50 और 55 सात श्लोकों में जो ज्ञान की परानिष्ठा है 18वां अध्याय में, वहाँ पहले अहंकार बलन दर्पण कामं क्रोधं परिग्रहं निर्मम, ममता पीछे है, ममता का त्याग, और इनमें ममता का त्याग पहले है, अहंकार का त्याग, ज्ञान योग में अहंकार का त्याग पहले करना पड़ता है। अहंकार राक्षस महा दुखदायी स्वभात, जो छूटे इस दुष्ट से सोई पावे शांत, ये बड़ा राक्षस है। ज्ञानमान विमत भव है हर भगनी आदरी, ज्ञानमान विमत, ज्ञानमान तो मैं ज्ञान हूँ, भव तो वो पाए दुर्लभ पदादो पद हम दे करे, ये नियर विन्दास विमुक्त माने न स्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह कृष्ण परम पदं ततो पतन तदो अरात्रि युष्म संग्रह। भगवान के तो भक्ति आदर करी नहीं, और अपने में ज्ञान है, ये थे विमुक्त मानी न, अपने को विमुक्त मानते हैं, हम तो ज्ञान हो गया, हमारे बोध हो गया, हमारे कुछ कर्तव्य नहीं है, तो ऐसे होने वाले नरकों में जाते, ऐसी बात भागवत में ही आई है, ऐसे रामायण में ही आई है। तो इस वास्ते त्याग त्याग उसको करता रहे। तो मूल बात आप जो बताई, कुछ भी हम खेचते हैं तो ये जड़ता के लक्षण है। जैसे पत्थर फेंका जाए तो पृथ्वी पर पड़ता है, आप साफ बलपूर्वक फेंका जाए तो फेंकने का बल जब तक है तब तो उसे जाएगा, उसका बल खत्म होते ही पीछे नीचे गिर जाएगा। ऐसे आग लोग तो ऊपर जाती है। कारण क्या है कि पृथ्वी का अंश है पत्थर, तो पृथ्वी का अंश होने से पृथ्वी खेचती है, और आग है सूर्य का अंश, तो सूर्य ऊपर को होता है ऊपर को जाएगी। इस तरह से हम पदार्थों को भोगों को खेचते हैं, तो हमारे फिर जड़ता पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, खेचती है। ये प्रत्यक्ष आप अनुभव कर सकते हो। जैसे दीवार है, ऐसी चौड़ी दीवार पर आप चढ़ो तो चल सकते हो, परंतु एक तरफ दीवार, एक तरफ ऐसी जगह, वो ऐसी जगह है, उस जगह चौड़ी भी है, एक तरफ दीवार है, उस पर चढ़ना मुश्किल हो जाए, गिर जाओगे जल्दी। कारण क्या है कि पृथ्वी खेचेगी इस दीवार, दोनों तरफ दीवार नहीं होगी तो पृथ्वी इधर भी खेचती, इधर भी खेचती है, तो संतुलन रहता है, आप चल सकते हो। पर एक तरफ दीवार और एक तरफ ऐसा हो तो यहाँ चलने में गिरने का खतरा बहुत भय लगता है, कारण की पृथ्वी खेचती है, इस बार गिर जाओगे। ऐसे जड़ता आपके भीतर है, तभी ये जड़ता का खिंचाव होता है, खूब जड़ता भरी जड़ता खेचती है, और जितनी चिन्मय तत्व की इच्छा होती है मुक्ति को, मुक्ति खेचती है, तो दोनों खिंचाव होता है, तो भक्ति का है तो ज्ञान का अधिकारी नहीं है। आप समझे होंगे, दोनों खिंचाव होता है तो ज्ञान में जल्दी गिरने की रहती है बात, क्योंकि वो सहारा नहीं है उसको चलने वाले। भक्ति में सहारा होता है भगवान का, ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सन्यासी मत परा मेरे परायण हो जाए, तेसा अहम समुद्र था उसका उद्धार मैं करता हूँ। कल पूछा था नहीं कि भक्ति करने से बाकी रह जाएगा, तो 10वां अध्याय का 10वां 11वां श्लोक मैंने बताया, ददा भी बुद्धि योगम, बुद्धि योग दो ज्ञान योग का है, दूरे ही हवरण कर बुद्धि योग, धनंजय बुद्धि योग मैं देता हूँ, अज्ञान जमा तमा हम नाड़ी अज्ञान अंधकार को दूर करता हूँ, तो कर्मी और ज्ञान योग भगवान दे देते हैं, उसकी कमी नहीं रहती। इस वास्ते भक्ति योग में सर्जन सुगमता है, सरलता है, और जल्दी भी उद्धार होता है। नसीरात समुद्रता नसीरात भवामी, बहुत जल्दी उद्धार करने वाला मैं बनता हूँ, तो उद्धार करने वाले भगवान होते हैं, जल्दी होता है। तो ज्ञान में ये बात है कि जो है ये एक सामान्य बात है, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, किसी योग में चलो, पहले सत्ता का ज्ञान होना चाहिए। इस वास्ते गीता में आरंभ ही 11वें से 30वें तक, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक, तो 20 श्लोकों में ये ज्ञान का वर्णन है। तो ज्ञान है क्या? विवेक। विवेक में दो चीज रहती है, सत और असत। ना सत वो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, उभयोर्दृष्टोऽन्तस्तत्वदर्शिनी, तत्वदर्शन दोनों के अंत को देखा है इन्होंने, 19 वर्ष को सत को और असत को। तो दो रहता है, उस में सत की सत्ता हृदय से मिटनी कठिन होती है। सत का त्याग करना है हमें, असत का त्याग करना, सत नहीं असत का त्याग करना है, असत को ग्रहण करना है। तो सत तो स्वतः प्राप्त है, सत की प्राप्ति के लिए चेष्टा जरूरत नहीं है, असत के त्याग की आवश्यकता है। असत के त्याग करने सत की प्राप्ति हो जाती है। तो असत से अलग होना है अपने को, तत्व ज्ञान प्राप्त करना हो तो असत का त्याग करते रहो। बड़ी सीधी बात है, आपसे ध्यान देखो और आप सुनो कि आपको तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो ये शरीर है, तो शरीर में देखो कि ये चमड़ी मैं नहीं हूँ, ये हड्डी मैं नहीं हूँ, मांस मज्जा खून नाड़िया ये मैं नहीं हूँ, आंते ये मैं नहीं हूँ, सब सूर शरीर मैं नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूँ, जो इंद्रियां पांच ज्ञान इंद्रिय है, पांच कर्मेंद्रिय है, पांच प्राण है, मन बुद्धि है, ये तत्व मैं नहीं हूँ नहीं हूँ। इसके बाद जो मैं बने वो मैं भी नहीं हूँ, मैं स्वरूप नहीं है, मैं प्रकृति का कार्य है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रदर्शता। ये आठ प्रकार की भेदों वाली अपरा प्रकृति है। तो अहम स्वरूप नहीं है, ऐसे इनके त्याग के त्याग में क्या हूँ इसको विधि से मत लेना। ज्ञान मार्ग में जो प्रसिद्ध प्रक्रिया चलती है उसमें ब्रह्म हूँ यो लेते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। जहाँ विधि करोगे वहाँ ज्ञान नहीं आएगा, उसमें बाधा लगेगी। और ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं नहीं है, नहीं नहीं असत्य जनतो मेरे यंति संत, असत्य जनता मेरे यंति संत। संत उसको खोज करते हैं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, आगे चुप हो जाते हैं, उसकी प्राप्ति होती। ये क्रम है, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा श्रवण करो, मनन करो, निर्ध्यासन करो, फिर ध्यान करो, फिर समाधि करो, समाधि सविघ्न होगी फिर निर्विघ्न होगी, फिर सबीज होगी फिर निर्वीज होगी, तो प्राप्ति होगी। ये क्रम बताया है। अंतरंग आठ साधन है, उन साधनों को चलो भाई, वो निर्ध्यासन और ध्यान और समाधि, समाधि सविकल्प निर्विकल्प और निर्विकल्प निर्वीज होगी तो प्राप्ति हो जाएगी। तो बहुत बड़ा लंबा रास्ता है ये, और ये सीधा रास्ता है कि ये नहीं हूँ मैं हूँ, ये ज्ञान में नहीं चलेगा। मैं हूँ होने में अहंकार और मैंपन एक तो, और एक अपने अंतकरण इंद्रिया और शरीर, ये साथ रहेंगे। मैं होते ही साथ में रहेंगे, मैं ब्रह्म हूँ तो ब्रह्म की बात सीख जाएगा, मुख्यता जड़ता की रहेगी कि हूँ है न हूँ, ये अभिमान है, अभिमान की मुख्यता रहेगी तो तत्व ज्ञान नहीं होगा। तो तत्व ज्ञान सुविधा से कैसे हो, तो एक युक्ति बताता हूँ। चार चीजें, मैं हूँ, तू है, यह है और वह है। ये अपने व्यवहार में सीधी साधी बात आती है, मैं हूँ, तू है, यह है, वह है। इसमें तू है, यह है, वह है ही है रहता है यहाँ पर, और मैं होते ही हूँ आ जाता है। तो मैं के कारण हूँ होता है, अगर मैं नहीं हो तो हूँ नहीं होगा। व्याकरण जानवर अस्मत उत्तमा, अस्मत के साथ उत्तम पुरुष होता है। तो हूँ नहीं होगा, है ही होगा। वो हूँ मिट करके तू है, यह है, वह है, ऐसे ही मैं है, हूँ नहीं है। हूँ होगा तो अहंकार आएगा, तो मैं ब्रह्म हूँ मैं ये अहंकार को पकड़ लेगा तो ब्रह्म हूँ ऐसा सीख जाएगा, तत्व बोध नहीं होगा, ये कठिनता होगी। इस वास्ते मैं है नहीं वहां, निर्ममो निरहंकार, ममता ही नहीं, अहंकार भी नहीं है, अहम भी नहीं है। तो ये इसका त्याग करते करते जो शिष्य के शेष बाकी रहेगा वो है। इसमें स्थूल दृष्टांत देते हैं। एक गांव में रहने वाला मद्रास आदि शहरों में चला गया, वहां से पीछे गांव में आया तो घर वालों ने कहा कि भाई ये जो गांव की सब गायें खड़ी है उसमें अपनी गाय खड़ी है, उसको ले आओ। वो बेचार जानता नहीं अपनी भाई हमारी गाय कौन सी है, कि इस गाय जो गांव की सब खड़ी उसे अपनी गाय को ले आओ। तो उसे जाकर पूछा, तो पूछा भाई गाय ये हमारी है कि नहीं, ये हमारी है ये नहीं, कि ये हमारी ये नहीं, ये हमारी ये नहीं, जहाँ करते करते हम कि ये, तो चुप हो गया, तो गाय को ले गया। तो नहीं नहीं नहीं कहते बाकी रहने वाली गाय मेरी है, मैं पहचान करके ये गाय मेरी ऐसे। इसलिए से निषेध मुख से तत्व ज्ञान सुगमता से होता है, विधि मुख से वर्ष लग जाते हैं बोध नहीं होता। मैं ब्रह्म हूँ ये विधि मुख है, और संसार में नहीं हूँ जड़ मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं है, तू नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है, ये नहीं है, इसमें मैं भी नहीं है, मैं भी नहीं है, जो है क्या वहाँ क्या नहीं होता है, ये सुगम क्या है सत्ता सन्मात्रम सुगमम निराम। मनुष्यों के लिए ध्यान बदल सुगम है, परिपूर्ण है। मैं तू ये वह नहीं है, सीधी बात है, मैं नहीं है तू नहीं है यह नहीं है वह नहीं है, क्योंकि मैं भी बदलता है, तू भी बदलता है, यह भी बदलता है वह भी बदलता है। ख्याल में आया ना, मैं अपने को कहूँ तो मैं कहूंगा, आप कहो तो तू कहेगा, तो ये तू भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, और मैं भी हो सकता है। दृष्टि से, किसी की दृष्टि से ये तू है, जैसे पूर्व पश्चिम है, दृष्टि से पूर्व पश्चिम, पश्चिम उत्तर दक्षिण अपेक्षा करता है, ऐसे मैं तू यह हुआ ये अपेक्षा करता है। तो ये सब में हो जाता है, मात्र भाई बहन मैं हूं कह सकते हैं, यह है कह सकते हैं, वह कह सकते हैं, यह वह मैं तू। अब ख्याल में आ गया होगा, सीधी सरल बात है, मानो मेरा नाम मैं भी हो सकता है, मेरा नाम तू भी हो सकता है, मेरा नाम यह भी हो सकता है, मेरा नाम वह भी हो सकता है, ऐसे मात्र मैं तू मैं यह वह चारों प्रयोग हो सकते हैं। तो चारों प्रयोग हो सकते हैं, तो जैसे यह मेरा स्वरूप नहीं है, वैसे वह भी मेरा स्वरूप नहीं है, तू भी मेरा स्वरूप नहीं है, मैं भी मेरा स्वरूप नहीं है। इस हटाने पर जो रहता है वो ज्ञान है, वो सीधी बात है, सरल बात है। ज्ञान में मैं तू नहीं लगता, ज्ञान जो ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म परमात्मा, उस ब्रह्म में न तो मैं है, न तू है, न यह है, न वह है, मैं तू यह वह चारू प्रकाशित होते हैं, वो प्रकाशक है। मैं प्रकाशक नाम तब है जब ये प्रकाशी होते हैं, जब प्रकाशी नहीं होते प्रकाशक किसका, तो प्रकाशक स्वरूप रहता, प्रकाशक नहीं रहता, प्रकाशक। जैसे हमारे यहां रात दिन दो होते हैं, वो सूर्य में रात दिन दो नहीं होते, रात होती ही नहीं, दिन दिन तो रात के कारण से दिन नाम कहते हैं, जब रात ही नहीं तो दिन क्या कहें। तो राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोहनेशा लवलेशा, लवलेश मोह नहीं है, नशा रात यही नहीं। तो इन दिन कह दो, अपनी दृष्टि से हम वहां दिन कह सकते हैं, पर दिन ही दिन है, उस दिन नाम क्या हो, दिन नाम रात्रि की अपेक्षा से है, रात्रि नहीं तो दिन नाम ही नहीं होगा वहां। ऐसे ज्ञाता होता है, प्रकाशक होता है, दृष्टा होता है, सबका प्रकाश होता है, तो प्रकाश दृश्य कोई चीज चाहिए तो वहां दृष्टा होता है, साक्षी होता है, प्रकाशक होता है, प्रकाशी वस्तु का अत्यंत अभाव है तो प्रकाशक किसका, कोई संसार संसार का भाव है। अब थोड़ा संसार का भाव कैसे, इस बात को थोड़ा ध्यान दें। पहले ही पहल भगवान ने देह और देह की बात छेड़ी, गीता की विलक्षण बताता हूं विलक्षणता। वेदांत के ग्रंथों में जड़ चेतन सत असत नित्य अनित्य नाशवान अविनाशी ऐसे विवेक करते हैं, ऐसे विवेक करते हैं। आप थोड़ा ध्यान दें विशेषता से, ऐसा विवेक करते हैं, ये सीखने की प्रकृति है, पर कहीं इसमें अनुभव नहीं होता। जैसे एक एक दो है, दो है, तीन है, तीन सौ के चार, एक दो दो बिंदु चार तीन सौ, ऐसे करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं। इस तरह से ही सत्य असत्य नित्य अनित्य ऐसे इदंता से पढ़ाई होती है। इदंता से पढ़ाई होने से वेदांत का विद्वान हो जाएगा परंतु बोध नहीं होगा। चारों वेदों का पंडित हो सकता है, छह शास्त्रों का पंडित हो सकता है, आप कोई शंका और समाधान कर सकता है, विवेचन कर सकता है, परंतु बोध नहीं होगा। ये प्रक्रिया ग्रंथों की प्रक्रिया है, गीता की प्रक्रिया ऐसी नहीं है। गीता में विलक्षण प्रक्रिया है। अर्जुन शोक कर रहे हैं तो भगवान आरंभ में कहते हैं अशोच्यानंद अशोचस्तम, अशोच का शोच करता है और प्रज्ञावाद से भाषण है और पंडित ही भगाता है, पंडित ही बातें कहता है। इतने अनुसूषमा तो बातें कहता है पंडित ही, गता सुन अगता सुन से नान सोचती पंडिता। ये गीता का आरंभ होता है ज्ञान का, गीता के ज्ञान का आरंभ होता है। गता सुन अगता सुन से नान सोचती पंडिता, पंडित होते हैं तत्व के होते हैं, सदासत विवेकवती बुद्धि पंडा साधाता जैसे स पंडित तार्थ। तो ये जो पंडित कौन होता है, जो पंडा सदस्य विवेक वाली बुद्धि जिसको हो गई, पहले बुद्धि स्थिर होती है वो विवेक बुद्धि होती है, सम होती है तब प्राप्ति हो जाती है। तो पंडित कौन है, गता सुन अगता, जो मर गए उनकी भी चिंता नहीं करता और जीते उनकी चिंता भी नहीं करता। तो वो भी जीते की चिंता कौन करता है, कहते जीते की चिंता ही तो दुख दे रही है, मरने की चिंता तो एक बार हो गई खत्म हो गया। अरे जिंदगी कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, बाल बच्चों का कैसे पालन करेंगे, बूढ़े माँ बाप का कैसे पालन करेंगे, बच्चों का पालन आफत होती है, ऑपरेशन करो नर्स करो, ये जीतों की चिंता है। गता सुन अगता सुन से नान सोचती पंडिता, पंडित गता सुन और मर गए उनके लिए, गता सुन अगता सुन प्राण है उनके लिए भी चिंता नहीं करते, चिंता होती नहीं वहां पर। अरे तू चिंता करता है और पंडित की बातें बगाड़ता है। तो अब ये अशोच यहां से गीता का चला, गीता का ज्ञान योग यहां से चलता है। अब इनको चलाकर आगर क्या कहा, कभी गता सुन अगता सुन दो क्या चीज है, दो चीज है सतर असत, एक जो दिखता है संसार और एक जो नहीं दिखता है। तो इसका भेद गया देह और देही। ग्यारहवें श्लोक से तीसवें श्लोक तक बीस श्लोकों में गीता के टीकाकार भी और विवेचन करने भी आत्मा अनात्मा का विवेचन बताते हैं। ये आत्मा अनात्मा का विवेचन है और बीस श्लोक में आत्मा अनात्मा शब्द नहीं आया है। न आत्मा शब्द है, न अनात्मा शब्द है, न जीव शब्द है, न ब्रह्म शब्द है, न ईश्वर शब्द है, नहीं माया शब्द है, न प्रकृति शब्द है, न जल शब्द है, चेतन शब्द है, देह और देही शब्द है। गीता की विलक्षणता बता दो, गीता की जो वेदांत में सतर असतर नित्य अनित्य आता है, अविनाशी विनाशी आया, इसमें भी नित्य अनित्य भी आया है, मगर आत्मा अनात्मा आया ही नहीं है। आत्मा अनात्मा नाम ही नहीं है, ईश्वर जीव ब्रह्म का नाम ही नहीं है, माया का नाम ही नहीं है। बीस श्लोकों में अरे ज्ञान का प्रकरण है। तो क्या प्रकरण आया है, ध्यान दे रहा क्या, कैसे ज्ञान, गीता का ज्ञान कैसे है कि मैं हूं, ये जो आप कहते हो शरीर, तो मैं हूं दो, एक मैं हूं, एक शरीर और शरीरी, एक देह और एक देही, देह और देह का धारण करने वाला। तो यहां से देह देही से प्रकरण आरंभ होता है वेदांत का, तत्व तो ज्ञान का प्रकरण यहां से आरंभ होता है गीता का। तो ये सबके अनुभव की बात है, मैं हूं। अब कैसे करें इस मैं को, मैं हूं तो मेरा अनुभव हम बालकपन से हमारे वो है, बालकपन में मैं था वही आज मैं हूं, तो वही मैं हूं इस प्रतिभिज्ञा कहते हैं इसको, मानो तत्ते दंता वगैरह यान प्रतिभिज्ञा, मैं हूं। तो मैं बालक था वही आज जवान हूं, जो बालक था जवान था वही आज बुढ़ा हूं, मैं वही हूं। तो मैं वही हूं चेतन को कहता है और बालक जवान बूढ़ा ये जड़ को कहते हैं। ये बालक जवान बूढ़ा हुआ शरीर और मैं हूं, मैं वही रहा, तो आप तो नित्य रहे और शरीर बदल रहा है। ऐसा सीख लो, सीख नहीं अनुभव करो कि शरीर मैं कैसे हुआ और मैं शरीर कैसे हुआ, मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था, शरीर वो नहीं है, तो मेरे शरीर साथ नहीं रहा, मैं शरीर के साथ नहीं रहा, मैं तो एक रहा हूँ ज्यों का त्यों हूँ, और शरीर ज्यों का त्यों नहीं और बदल गया। शरीर तो क्षण भात्र में बदलता है, कभी बदले बिना रह ही नहीं सकता, और मैं कभी बदल ही नहीं सकता। तो नाशतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत का भाव सत्ता विद्यमान नहीं है, शरीर की सत्ता विद्यमान नहीं है। भाई बहन जो ध्यान दे, शरीर है मैं हूँ ऐसा कहते हैं, शरीर है ये है कहलाता है, ये है कहलाता है, असत भाव न भी देते, असत की सत्ता विद्यमान रहती ही नहीं। स्थूल रीति से बतावे कि जो 50 वर्ष का आदमी हुआ है, 50 वर्ष का हुआ तो जन्मते समय वे 50 वर्ष तक पहुंचने वाला था ना, तो 50 वर्ष का हुआ तो 50 वर्षों में कौन से वर्ष में बदला, ध्यान देना जा। स्थूल रीति से सूक्ष्म रीति की तरफ जाने की विद्या तरीका एक युग थी, तो बचपन में था वो 50 वर्ष का हुआ तो किस वर्ष में बदला, तो आपको कहना पड़ेगा पहले वर्ष दूसरा वर्ष चौथा वर्ष, 85 वर्षों में एक एक वर्ष में बदला है, 49 में न बदला, 50 में बदल गया क्या, 9 में बदल, 10 में बदला है, प्रत्येक वर्ष में बदला है, 1000 साल में प्रत्येक वर्ष में शरीर बदला है। अच्छा, प्रत्येक वर्ष में शरीर बदला है वो कौन से महीने में बदला है, तो आप समझते हो ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, जो महीने में बदलता है वो प्रत्येक दिन में बदलता है, ऐसा नहीं 29 में नहीं बदला 30 में बदल गया, तो प्रत्येक दिन में बदलता है, और प्रत्येक दिन में बदलता है वो प्रत्येक घंटा में बदलता है, ऐसा नहीं 23 घंटा नहीं बदला 34 घंटा बदल गया, ऐसा नहीं होता, तो प्रत्येक घंटा में बदलता है, और प्रत्येक घंटा में बदलता है वो प्रत्येक मिनट में बदलता है, ऐसा नहीं 59 में नहीं बदला 60 मिनट में बदल गया, जैसे तारीख का सुई गिर जाती है ऐसे, ऐसा नहीं बदलता है, ऐसे प्रत्येक मिनट में बदलता है, प्रत्येक मिनट में बदलता है, प्रत्येक सेकंड में बदलता है, प्रत्येक सेकंड में बदलता है, प्रत्येक क्षण में बदलता है, प्रत्येक क्षण में बदलता है, क्षण कितना बारीक, जो पहले मैं कहा था कि 100 पत्तों में सुई ऐसे मारी जाए तो इसमें 300 क्षण लगे, एक पहले क्षण में पत्ते का स्पर्श, दूसरे क्षण का छेदन, तीसरे में निस्सरण, ये 300 क्षण हुए, इसे क्षण मात्र में बदलता है, अर्थात केवल बदलने के सिवाय रूप है ही नहीं संसार का, ख्याल में आया ना, केवल बदलने बदलने को संसार कहते हैं, संसार शब्द का संस्कृत अर्थ सम्यक प्रकार ने सरते गच्छति संसार गच्छति इति जगत, जो जा रहा है निरंतर, कभी स्थिर रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, तो असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान रहती ही नहीं, विद्यमान सत्ता रहती ही नहीं, न असतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, और ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, अभाव कैसे सत का तो विद्यमान रहेगा, मैं वही हूँ जो बालकपन में था, शरीर तो प्रत्येक क्षण बदलता है, तो शरीर में नहीं हूँ ये अनुभव होना चाहिए, सीख ले जल्दी, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, शिव हम शुद्ध हम जगत सर्वम शिव में सीख लो, नहीं अनुभव होना चाहिए, बदलने वाला न बदलने वाला का साथ कैसा, ये साथ स्थिर मानने से ही भोग की इच्छा होती है, इसे स्थिर मानने से संग्रह की इच्छा होती है, मकान बनाने की इच्छा होती है, रहेगा कौन भाई, ये तो रहने वाला है नहीं, और जो रहने वाला है उसको मकान तो चाहिए नहीं, आप शरीर मानते हो तब न शरीर की जरूरत आपकी जरूरत होती है, जैसे आप विवाह कर लेते हो तो विवाह होने पर स्त्री के लंगा चाहिए आप लंगा खरीदते हो, उसको नथ चाहिए आप नथ खरीदते हो, चूड़ी चाहिए आप चूड़ी खरीदते हो, कहते आप चूड़ी पहनते हो चूड़ी खरीद रहे हैं, नहीं नहीं घर में चाहिए घर में। तो शरीर को साथ मान लिया, अभी सिर्फ भूख लगी मेरे को भूख लग गई, सही को प्यास लगी मेरे को प्यास लग गई, सही को ज्यादा लगा मेरे को ज्यादा ज्यादा लगता है। तो शरीर को आपने अपने साथ माना तब ना भूख प्यास ज्यादा लगा, आपको शरीर ज्यादा कैसे लगेगा। तो शरीर के साथ अपना जो एकापन एकता है ये महान बाधक है। देखा मानी नहीं दोष होती देह अभिमान वाले सब दोष होते, कोई दोष बाकी नहीं रहेगा। देह के साथ मैं पर साथ हो जाने से कोई संसार का दोष कोई भी दुख और कोई पाप बाकी रहेगा ही नहीं। और शरीर से अलग अनुभव होने पर कोई दुख दर्द पाप संज्ञा जड़ता दुख संताप रहेगा ही नहीं, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, असंभव है। ये ख्याल हो गीता कैसी कितनी सुगम सरल बात है। स्थूलति से देखा जाए तो किसी एक भाई के पौत्र जन्मा, बंबई में था उसका लड़का हुआ, तो आप खबर आई कि आपका पोता जन्मा है, और यहां से वो गया हैदराबाद गया, आपका लड़का मर गया। कहते बेटा तो मर गया पोता जन्मा, पोते जन्मे खुशी आई, बेटा मर गया दुख हुआ। ध्यान देना, नफा हुआ नुकसान हुआ, जन्मा हुआ मरा, बेटा मर गया पोता जन्म गया। ख्याल करना, बेटा जन्म गया ये हुआ ज्ञान, आपको समझ आएगी ज्ञान हुआ इसका। पोता जन्म का ज्ञान हुआ, बेटे के मन का ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में क्या सुख दुख है। पोते के जन्म से सुख हुआ, बेटे के मरण से दुख हुआ, तो दोनों का जो ज्ञान हुआ है मरने का और मृत्यु का, उस ज्ञान में क्या सुख दुख है। दोनों ज्ञान में ना सुख है ना दुख है। तो ज्ञान ही वो आपका स्वरूप है, बेटा पोता आपका स्वरूप नहीं है, सुख दुख है ही नहीं। नफा हुआ नुकसान हुआ, किसी ने आदर किया किसी ने निरादर किया, किसी ने प्रशंसा किसी किसी ने प्रशंसा की किसी ने तिरस्कार किया। तो ये तो दो का अर्थ होता है, पर दोनों के जानने में क्या फर्क आया। आपने आदर किया हमने जान लिया, आपने आदर किया आपने तिरस्कार किया निरादर किया तो जान निरादर हुआ। पर जानना आदर का जानना निरादर का जानना, सत का जानना असत का जानना, नफा का जानना नुकसान का जानना, जानने में क्या फर्क आया। अदा ने ख्याल में जानना ज्ञान मात्र है, और ज्ञान मात्र आपका स्वरूप है। अब इसमें जो विकार आता है ये आपके जड़ का संबंध है, नाशवान का संबंध है, इस वजह विकार आते हैं। निर्विकार है निर्विकार स्वतः निर्विकार तत्व है। प्रत्यक्ष आप देखो ये स्त्री है ये पुरुष है, अब दोनों में एकता नहीं है, पर दोनों के ज्ञान में क्या फर्क है। हमारे पीड़ा हुई और दर्द मिट गया, अब दर्द हुआ दर्द मिट गया, दोनों के ज्ञान में क्या फर्क आया। दर्द में दर्द के मिटने में फर्क है, पर ज्ञान में क्या फर्क है। तो ज्ञान रूप में आपकी स्थिति ज्ञान रूप में है, आपके दुख रूप में नहीं है। पर सुख दुख होता है तब तो आपको बोध कहाँ हुआ, बोध होने पर सुख दुख हुआ नहीं चाहिए। सम दुख सुख स्वस्थ सम दोष सम दुख सुख सम दुख सुख दुख सम क्यों हो गए कि स्वस्थ स्वयं में स्थित हो गए। आप जो स्वयं हो उसमें जब स्थित हो जाते हो तो सुख दुख समान हो जाते हैं, सुख दुख आदे जाते हैं, स्वयं आदा जाता नहीं है। तो सम दुख सुख स्वस्थ सम दोष है क्योंकि आप में है ही नहीं। हुई दिल्ली निंदा स्तुति निंदा स्तुति मान और अपमान सुख और दुख सम हो गए क्योंकि आपके सम में स्थिति है, आप में सुख दुख नहीं है। देखो ध्यान दो, बड़ी बड़ी सुख समझने की बात है। सुख के समय आप रहते हो क्या दुख के समय आप नहीं रहते हो, कोई कह सकता है। तो सुख के समय आप रहते हो दुख के समय आप रहते हो, तो आप रहते हो वो आपका स्वरूप है, और सुख और दुख को आप पकड़ते हो ये आपके अज्ञान का स्वरूप है। आने जाने वाले को पकड़ते हो रहने वाले, निरंतर रहने वाले आने जाने वाले को पकड़ते हो ये ज्ञान, और रहने वाले में रहकर आने जाने को ना पकड़ो ये ज्ञान। कितनी सरल बात है, कितनी सुगम बात है। परंतु संयोग विवश सुकृत होता है तो सीखी हुई बातें बोध नहीं हुआ। कितनी सरल बात है एकदम। सुखेन ब्रह्म संसूक्ष्म अत्यंत सुखम स्मृति, सुखेन सुख पूर्वक इसको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अपने में ना सुख है ना दुख है, ना हानि है ना लाभ है, ना अनुकूलता है ना प्रतिकूलता है, ना शीत है ना घाव है, ना ठीक है ना बेठीक है, वो है जो कहीं जो है। नहीं वो तस्य कृते न अर्था न अकृते नहीं है कस्तना, न करने से प्रयोजन है और न करने से भी प्रयोजन है। करने से कोई मतलब नहीं, न करने से कोई मतलब नहीं, करने और न करने के साथ हमारा संबंध नहीं है। हम तो निर्दय है जो कुछ रहते हैं, तो है जो तो रहना है ये ज्ञान है। और ये होने वाले के साथ में बनता बिगड़ता उसके साथ में ये अज्ञान है। सीधी सादी बात है, इतना सुगम बात यही तक कहती है। परंतु देह को मुख्य मानने वाला ज्ञान कर तो कैसे प्राप्त हो ज्ञान। और देह में शरीर की मुख्यता मानता है, शरीर की मुख्यता मानने में महान अनर्थ होते हैं, बड़े भारी पाप। आज जितनी सैकड़े हो रही है, दुख हो रहा है शरीर की प्रधानता को लेकर हो रहा है। अगर शरीर की प्रधानता नहीं, स्वरूप प्रधानता होती तो दुख रहता ही दुनिया में, दुखों में दिखा रहता ही नहीं। तो आप ज्ञान रूप है, ज्ञान मन चेतन रूप है, और आप है इस बाब सत्ता रूप है, अरे विकार नहीं इस आनंद है, तो सच्चिदानंद रूप आपका हुआ, स्वतः सच्चिदानंद रूप है। फैजियों का त्यों परिपूर्ण सब चिदानंद में देह तुम्हारी भगत विकार जाना दिखारी, भगवान ने बताया चिदानंद चिदानंद है। सचित सुख पुरुषोत्तम से नारायण से महिमा नहीं मान में थी, सचित सुख पुरुषा सचित सुख सच्चिदानंदी रूप है वो। सत है चित है आनंद है, सत मान तो है चित नाम ज्ञान है, आनंद मान दुखों का असंताप का विकार का नाम निशान नहीं है। ऐसे शुभ स्थिति है, ये ज्ञान की स्थिति है, ये गुणातीत के लक्षण है। प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह में हो जो पांडव न द्वेष से प्रवृत्ता नहीं, न निवृत्ता नहीं काम श्रुति, न इच्छा है न द्वेष है, न संयोग है न वियोग है, न आना है न जाना है, न लेना है न देना है, न जलना है न मलना है। एक है जो क्या होगा, एक है तत्व तो में न जलता होता है न मलना होता है, न संयोग होता है न वियोग होता है, तत्व तो है जो गति है। ये ज्ञान योग की बात है। अब कितना कहूंगा सुना हुआ है, अब इसमें शंका हो आप बताओ, शंका ऐसी करो दादा जो इस बात को समझ करके और उसमें जो संदेह है वो सामने प्रकट करो, बहुत लाभ होगा। इस तत्व को समझ कर शंका करोगे तो केवल कहते रहने से उतना लाभ नहीं होता है, शंका करने से लाभ बहुत विशेष होता है। अब बताओ संदेह प्रकट करो। क्या कहते नाम जब करने से ऐसा ज्ञान संभव है? बिल्कुल है, संभव है। परंतु नाम जब करना भक्ति है, नाम जब करना ज्ञान नहीं है, भक्ति है वो। भक्ति अलग क्या, भक्ति हो ज्ञान हो कर्म हो तीनों है। आज ज्ञान योग के लिए मेरे को कहा है वो भक्ति योग से सब हो जाएगा। कल बताया था आप सुना नहीं कर, भक्ति योग से ज्ञान भी भगवान दे देते हैं, बुद्धि योग भी भगवान दे देते हैं, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति दे भगवान दे देते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त करना नहीं पड़ता है। हमारा भक्ति योग या ज्ञान योग हुआ या नहीं हुआ इसका क्या पता चले? देखो मैंने पानी पी लिया कि नहीं पी लिया, थर्मामीटर लगाना पड़ेगा। मैंने भोजन किया कि नहीं किया तो थर्मामीटर लगाओगे? पता नहीं कैसे लगेगा, पता कैसे लगेगा बताओ। भोजन करे या भूखा हूं पता कैसे लगेगा बताओ। अरे भूखे का तृप्त का पता नहीं लगेगा। ऐसा ऐसी कोई लाए लगी आग लगी एक जगह, आग लगी भाई बड़ी आग लगी, क्या लाओ लाओ बैटरी लाओ, जाए बैटरी लाओ तो क्या आग देख रहे कहाँ लगी आग, दी हो बैटरी लाओ बैटरी दोगे। सूर्योदय बत्ती करो भाई, क्यों सूर्योदय देखते हैं, सूर्योदय बत्ती करो जरा बत्ती करते हो भाई, ऐसे ज्ञान हो बेटी लानी पड़ेगी। वो ऐसा प्रकाश है महाराज, उसे दीवे की जरूरत नहीं होती, ऐसी तृप्ति होती है भूख प्यास नहीं मिलता है। पता लगाना, पता तो जो जड़ चीज है उसका लगाना होता है, चेतन का पता क्या लगा, चेतन तो है पता क्या लगा उसका। बड़ा है ज्ञान बड़ी, बड़ा है ज्ञान बड़ा, कोई बड़ा नहीं है, कोई ना बड़ा है ना छोटा है, ज्ञान ही भक्ति ही न कुछ भेदा, उभय रहे भव संभव खेदा, भक्ति ज्ञान ही न कुछ भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा, जन्म मरण का जो खेद दुख है वो ज्ञान से भी दूर हो जाता है, भक्ति से भी दूर हो जाता है। भगवान भक्ति का पक्षपात ज्यादा क्यों करते हैं? सुगम पड़ती है इस बात करते हैं और भार अपने पर लेते हैं। अरे सुना नहीं आपने, बात सुना नहीं आपने, एक तो आदमियों के सुगम पड़ता है और अपने पर भार लेते हैं भगवान, अपने पर भार लेने वाला कौन है दुनिया में बताओ, एक भगवान ही है सब, कोई नहीं, भार से दूर हो आप तुम जाता हो, भगवान के ऐसा अहम समुद्र था उद्धार मैं करता हूँ, तो मनुष्य के लिए तो सुगम पड़ता है, अरे भगवान के भार पड़ता है वो भगवान की कृपा कर लेते हैं भक्ति। अरे मैंने बात कही उसको आपने छुआ नहीं, मैंने बात कही उसमें शंका करो, क्यों तकलीफ देखो आप, मैंने जो ज्ञान कहा वो बोध कहा उसमें क्या शंका रही, देह से मैं अपने को कैसे अलग अनुभव में लाऊं? अनुभव ये तो मैंने क्या कठिनता है, देह से अनुभव ऐसे मैंने बता दिया ना कि बालकपन से अभी तक देह तो बदला है, आप बदले हो क्या, आप दूसरे थे क्या बालकपन में, आज दूसरे हो क्या, आप में परिवर्तन हुआ क्या, और देह में वैसे ही रहा क्या देह, परिवर्तन अपरिवर्तन का संग कैसा, देखो प्रश्न प्रश्न जैसे एक क्या नहीं कि देह से हम अलग कैसे हो, ये प्रश्न हमारे प्रसंग का है, दूसरी फालतू बात है, दूसरी प्रसंग की बात नहीं है। जिस समय बीमारी का कष्ट होता है उस समय तो वो कष्ट तो मुझे होता है जो अपने वो शरीर से अलग मान रहा है, ना ना शरीर से अलग मान होता ही नहीं, आपको कष्ट हो रहा है आपके शरीर को, मेरे को होता ही कहाँ है, शरीर से अलग मान होता ही नहीं, शरीर तो जड़ है उसको तो कष्ट का अनुभव होगा नहीं। बात कहूँ कि आपको बुखार आता है वो मेरे को कष्ट होता है क्या, नहीं होता, मैं क्यों आपके शरीर से मैं अलग हूँ, अलग होने पर कष्ट कैसे होगा, शरीर के साथ मिलने से कष्ट होगा, अरे भाई मेरा मकान है तो कष्ट होगा, मेरे मकान में कष्ट कैसे होगा, हमने मकान बनाया 5 लाख में और 7 लाख हमारे रुपये पट गए दे लिया, अब वो तोड़ता है हाँ तो तोड़ो हाँ तो ठीक है ठीक तोड़ो तोड़ो, और मेरा जब तक कोई जैसे लकीर निकाल दे तो यूं खींचती है लकीर खींचती है, फर्क है कि नहीं, मेरा मकान तो दुख होता है, मेरा मकान नहीं दुख नहीं होता, मेरा शरीर मैं शरीर तो दुख होगा, अरे मैं शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं दुख कैसे होगा, कहने सरल थे इस बात मैंने पहले कह दिया कि कान में सरल बात लगती है, अभिमान कर लेते मैं तो ज्ञान हो गया, ये खतरा मैंने आरंभ में बता दिया, लगता सुगम में सीख ले बातें सीख ली सुगम है तो सीखा हुआ ज्ञान काम नहीं करता, बोध होता तो काम होता है। अब देह का अभिमान कैसे दूर हो ये प्रश्न आना चाहिए आपकी तरफ से, देह अभिमान रहता है दुख क्यों होता है, देह को मैं और मेरा मानने से होता है, तो देह को मैं और मेरा मानना न हो जाए इसके दूर होने का उपाय, ये प्रश्न आना चाहिए आपका, यही बता दो मैं तो ये दे दूंगा ये दे दूंगा, तो ये बताओ देखो बड़ा सीधा उपाय बताऊंगा, मैं करना पड़ेगा आपको सीधा क्या है। आप जिस घर में रहते हैं और जितने आपके सदस्य हैं सबको सुख कैसे हो, दूसरों को मेरे सिवाय दूसरों को आराम कैसे हो, सबकी सेवा कैसे बने, और वे मेरा तिरस्कार करे अपमान करे जूता मारे तो आनंद आना चाहिए, क्योंकि वे दुख देते हैं, एक तो मेरे से दुख दूर होता है, एक वन सेवा करते हम दूर दूर है, ये दो बात कर लो दुख दूर है, ये सही अपमान मच जाएगा। दूसरों को सुख दो,